الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون عباد الله الله سبحانه وتعالى أزغمزي جامب أمرني السنة كتكهو لمين ننجي أدي ويويك الله سبحانه وتعالى دنيا ili iwe ni mtihani kwa wale waliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafuata mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika kila kijiji waovu katika wakubwa wa kijiji kama hicho akabira mujrimiha liyamkuru fiha wakawa ni wenye kupanga vitimbi na kupanga maovu dhidi ya wale walioamini wama yamkuruna illa bianfusihim wama yashurun lakini vitimbi viovu hivyo hawajipangii isipokuwa nafsi zao lakini kwa sababu ya jahal waliokuwa nayo na kutofahamu sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu hawahisi wala hawajui kuwa vitimbi vyao vitawaregelea wenyewe ibadallah ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله سبحانه وتعالى أمبمبازم تمواك صلى الله عليه وسلم نكم أنبيا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا نهيفو هيفو tumejaalia kwa kila mtume katika mitume wa Allah kuna maadui wanaosimama kumfanyia upinzani shayatin al-insi wal-jin mashaitani wa kiwatu na mashaitani wa kijini yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura wafundishana baadhi ya wao kwa wengine kwa maneno ya kupamba pamba ili kuwadanganya watu الله سبحانه وتعالى سامع يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أنجلتاك الله سبحانه وتعالى wasingeweza kuyafanya hayo wanaoyafanya, basi waache na yale wanaoyazua. Ibadallah, vitimbi vya waovu, vitimbi vya wasioamini kufuru dhidi ya wale walioamini ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza wazi katika kitabu chake kwa kila atakayekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali huu ndio mwenendo wao kwa kila mtume aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. الله سبحانه وتعالى أكي وزنغمزيه وليكوا قبل يا وسام. وقد مكر الذين من قبلهم ولفن بتيمي كفار وليكوا قبل يا وهو. الله سبحانه وتعالى سام فلله المكر جميعا نبتم بفيوت أبتنبو الله سبحانه وتعالى نهو فنيا يتسبق ونفس زاو من بها الله سبحانه وتعالى أكازم مزوازي سانا كتك كتابو شاك نكو بيجي مفانا أم وليوبيتا مالكم تنياتو صلى الله عليه وسلم نمنا ولفن بانجيكم ومتوم صلى الله عليه وسلم na kumuondoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, waqad makaru makrahum wa 'inda Allahi makrahum wa in kana makrahum litazula minhu aljibal. Na walipanga vitimbi vyao na vitimbi vyote viko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajua yote wanayopanga. Waqad makaru makrahum wa 'inda Allahi makrahum wa in kana makrahum litazula minhu aljibal. Baadhi ya wafasiri wa aya katika wanaovioni wa tafsiri wasema vitimbi vilivyokuwa vikubwa vya makafiri wal'iyadhu billah vafikia hali ya kuwa waweza kupanga vitimbi vinavyoweza kuondoa milima mahala pake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake huzuia na kuwatetea wale walioamini katika huu ulimwengu na kesho akhera kuwapa mwisho mwema. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمزم زكتك كتاب شاكي ذتيم بونغوفان كفار ذدي ومين كذلك أكزم زكتك كتاب شاكي maneno ambayo yatawaliwaza waumini na kuwapa utulivu wa moyo kutokamana na yale wanaoyapanga wasiomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala dhalika bi anna Allah muhinu kaidil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuvidhoofisha vitimbi wanavyovipanga kufar. ويقول الله سبحانه وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى أيلز في تيمب وليب في بانغا ولي وكنوش متموا عليهم الصلاة والسلام katika umma waliopita. Allah subhanahu wa ta'ala akayaangusha majumba yao kutoka katika misingi yake, sakafu zikawaangukia, adhabu ikawajilia kwa namna ambayo hawakuitarajia. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomalizana na vita vya Uhud, kufaru Quraysh walituma vitisho kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa waja na wamekusanyika kuwamaliza katika mji wa Madina baada ya yale yaliyotokea katika vita vya Uhud. الله سبحانه وتعالى alieleza tukio hili katika suratu Ali Imran na kusema alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa wale walioamini pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam wakajiriwa wakaambiwa kuwa watu wamekusanyika kwa ajili yenu nyinyi kuwamaliza. Fazadahum imana, hilo halikufanya isipokuwa imani yao ilizidi zaidi. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wakasema atutosheleza sisi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mbora wa kutegemewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, vita wanavyopangiwa Waislamu leo ni vikubwa mno, vitimbi wanavyopangiwa dhidi yao ni vikubwa mno, lakini la ajabu, hizi aya tunazozisoma katika kitabu cha Allah, wengi katika yetu sisi wako katika ghafla, wasisoma na kupita, lakini ukiwaangalia katika maisha yao, wengi katika sisi huwaoni wakijipanga kwa ajili ya kupambana na vitimbi ambavyo vitawajia. Ibadallah, ni kweli anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi kutokamana na vitimbi vya wale wasioamini, lakini hii tawakkul yahitaji kwa Muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujua namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwegemezea mambo yake yote Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى أيدنا كسامة إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى حقيقة لمن يكوتتها ولوامين إكي وتتكواني وامين وككواني كوالي تنعمك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تتويفاذي لكسكتشا وبعات وامعني كتكسيسي ambao wamekubali na kuingia katika vitimbi vya kufaru al-iyadu billah, wakawa ni kana kwamba watabikisha yale wanaoyataka. Utakuta leo watu wakiuzungumza Uislamu na shaair alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wazizungumza kwa madharau na kejeli, na utampata anayezungumza mazungumzo kama hayo pengine ni Muislamu. Kwa mfano shaira ya udhiya ambayo leo tumeitekeleza katika hizi siku zilizopita za siku kuu ya Eidul Adha, utapata baadhi ya watu leo wakizungumza na kusema kwa nini watu wachinje wanyama wengi, zile pesa zingekusanywa wakasaidiwa maskini ili kuua. Shaira hii aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na ikazungumzwa kwa kejeli. Au kwa mfano ukamwona mtu anayekwenda kufanya ibada ya haji, Allah amempa uwezo, pengine kila mwaka ana uwezo wa kwenda, watu wakazungumza na kusema kwa nini aenda kila mwaka haji, angewapa maskini zile pesa wakajiendeleza. Ibadallah, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, ni Allah subhanahu wa ta'ala ipo aliyempa uwezo huo. Mwachani yatumie katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tutataka kuua shaira za Uislamu? Na yote haya ukichunguza ukiangalia vizuri ni mipango ambayo imepangwa, lakini wengi katika watu hawafahamu. Ibadallah, ikiwa hatutakaa chini na kufikiria mambo ambayo tutayapanga katika mustakbal katika kuwafundisha watoto wetu dini ya Allah na kurudi katika dini ya Allah kikweli, wallahi wengi kati yetu sisi tutateleza kama walivyoteleza wengi katika hii zama hizi zama ambazo tuishi. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika kitabu chake inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'an ni yenye kuongoza katika kila ambalo cha Allah subhanahu wa ta'ala kinachotuongoza katika kila khairi. Wayubashiru almu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, na ndani yake kuna bishara kwa waumini wanaofanya mema kuwa na ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama tutawashikisha watoto wetu na hiki kitabu biidhnillahi ta'ala, kila vitimbi vinavyopangwa mbele yetu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza na kuwabakisha katika njia ya sawa. Twaishi wakati twaona watoto wetu wangapi wamepotea, bali wengine yafikia kuiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, mimi na wewe tumechangia nini katika dini ya Allah? Kesho tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah amekufungulia katika dunia, angalia waweza vipi kuchangia katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukasongeza mbele gurudumu la dini ya Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, na msijione kuwa mwamfanyia fadhila Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mkikengeuka mkaiwacha dini ya Allah, Allah atawaleta walio bora kuliko sisi na watalisimamia jambo hili kisawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa yati Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat la'im dhalika fadlu Allah yutihi man yasha. Hii ni dini ya Allah. Ikiwa Allah amekupa basi ni neema, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna chochote ambacho mimi na wewe tutachangia katika dini ya Allah ukaona kuwa umemfanyia fadhila Allah subhanahu wa ta'ala, bali sisi ndio tuhitaji Uislamu. Uislamu hauna haja na sisi ikiwa tutauacha. Watakuja walio bora kuliko sisi washike bendera ya dini ya Allah na kuifikisha mbele. Ibadallah, ni asri ambayo kuna vitimbi vingi vya mkabili Muislamu. Lakini je, Muislamu yuwafahamu hilo? Asoma katika kitabu cha Allah, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Hawa makafiri watamani lau kama mtakufuru kama walivyokufuru wao, ili muwe sawa katika kufru waliyadhu billah. Lakini je, haya twazingatia? Twajipanga vipi katika kupambana na vitimbi hivi? Kila mmoja ili swali aliulize nafsi yake, ajiulize, nina mchango gani mimi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.